Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Pierwsze promienie słoneczne, które już lada minuta, ale pięknie to wygląda tam, gdzie bezchmurne niebo, a za oknem na Myśliwieckiej. Tak właśnie. 4:04, czas na piosenkę dnia. Dziś Muniek Staszczyk. Pola, błagam, obudź się, sen o potędze skończył się. Twojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit, rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą, a ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas.

shout out, let us be. Anna Kalwi także na Dzień Dobry. Ciekawe, kto Dzień Dobry powie, przekaże z drugiej strony radioodbiornika. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Kto pierwszy, ten lepszy, a my mówimy 12:30 po 4, zatem trzy szybkie poniedziałkowe ciach, ciach. Są, to wszyscy są przyjaciele, moi świeży są. Tu co za pomoc. już po wszystkiemu pozamiatane szybciusieńko. Pani Mirka z Sandomierza informuje, że 14 stopni, bezchmurne niebo i zapowiada się upalny dzień. Tak właśnie synoptycy, także ci świętokrzyscy proponują dziś 25-26 stopni w tym przepięknym regionie kraju. Pani Mirka jako pierwsza dziś SMS-owa. Serdecznie gratulujemy. Mailowo dziś pani Kasia, wiejska korespondentka na wsi mazurskiej. Pięknie, ciepło i kolorowo. Całą sobotę sprzątałam w chałupie. Pół niedzieli jeździłam rowerem. Dobrze, że to poniedziałek. Człowiek sobie troszkę odpocznie. Pani Kasia, wiejska korespondentka jako pierwsza dziś mailowo, a tamtejsi mazurscy synoptycy proponują 25-26 stopni w tym przepięknym regionie. No i jeszcze pan Tomek z Robczyc Podkarpackie się kładzie w kolejce w żwirowni na słów trójkowy budzik już w robocie, a człowiek po wczorajszym, przedwczorajszym fantastycznym weekendzie spędzonym m.in. na pokazach lotniczych w Stalowej Woli. Jeszcze pełen entuzjazmu, by nie powiedzieć rozentuzjazmowany pan Tomek z Robczyc jako pierwszy już za fajerą na słuchu i korespondencyjnie w pierwszym sygnale telefonicznym. Serdecznie gratulujemy. 18 minut po czwartej. Za chwilę sprawdzimy kolejne sygnały od państwa. Witamy także ten nowy dzień. No bo to już, dosłownie za parę sekund. Dutch kids hop balloons in the parking lot. The gold notches illuminate the business park. I eat myself to death, feed the corporate machine. I watch some movies, recite every line and scene. God bless America and all of its allies. I'm not the first to live with wool over my eyes. So blissfully unaware of everything. Kids in Gaza are bombed and I'm just out of it. The tensions of the world are rising higher. We're probably due another war with all this ire. I'm not smart enough to change a thing. I have no answers, only questions. Don't you ask a thing. No właśnie, to tytuł tego nagrania. No i tak wspólnie, choć to sam Fender razem z nami, tak powitał nowy dzień, bo już po wschodzie słońca budziło się 2 minuty temu. Zajdzie 10 minut przed 21, a dzień potrwa 16,5 godziny. I jeszcze jeden z najdłuższych dni w roku. Cieszmy się, cieszmy. Imieniny Klotyldy, Laurentyny, Tamary, Karola i Leszka. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Poniedziałek, 3 czerwca. Dzień dobry Państwu. Człowiek może sobie nucić przez cały dzień później. Bum, bum, bum, bum, bum. 26 minut po godzinie 4. Jak zwykle o tej porze przypominamy sobie i Państwu. Budzikowe kalendarium. A taka wprawka do tego, co będzie się działo za niespełna godzinę. Przypominamy niektóre wydarzenia z historii. W 1605 roku zmarł Jan Zamoyski, kanclerz Wielki Koronny, założyciel Zamościa i fundator Akademii Zamojskiej. 226 lat temu urodził się Antoni Malczewski, poeta, alpinista. Jako pierwszy Polak zdobył Mont Blanc, a było to w 1818 roku. 144 lata temu zmarł Georges Bizet, francuski kompozytor, autor oper, m.in. Carmen i Poławiacza Feuer, także utworów orkiestrowych i fortepianowych. W 1902 roku zmarł Adolf Wygasiński, pisarz, publicysta, preferujący naturalizm w literaturze. W 1918 roku na konferencji w Wersalu premierzy Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch uznali prawo do niepodległej i zjednoczonej Polski z dostępem do morza. No jak pamiętamy, był to dyplomatyczny sukces Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego. To jeszcze jedna data smutna, bo wspominamy w 18. rocznicę śmierci amerykańskiego aktora pochodzenia meksykańskiego. Od lat 60. był jednym z najpopularniejszych aktorów Hollywood. W 2001 roku zmarł Anthony Quinn. To tylko wybranych wydarzeń z historii. Początek, a ciąg dalszy muzycznego kalendarza. To już około 5.30. No a pan synoptyk w natarciu z najświeższą prognozą. To za 3 minuty. Trzymaliśmy pana synoptyka za słowo i wraz z początkiem czerwca jest trójka z przodu na termometrze. No przynajmniej w prognozach, w dzisiejszej prognozie na dziś. To szczegóły już teraz. Weźmy sobie satelitarną mapę Europy. Co nam tu wychodzi? Pogodę w Europie będą kształtować głównie ośrodki niżowe z nad Wysp Owczych, Bałkanów oraz Hiszpanii. Centrum słabego wyżu znajduje się na pograniczu Rosji, Białorusi i krajów nadbałtyckich. Polska w większości regionów dziś pod wpływem tego wyżu, ale na zachodzie kraju zaznaczy się już Zatoka Niżowa z postępującym frontem chłodnym. Ale napływać będzie wciąż jeszcze ciepłe powietrze polarne morskie. Dziś prawie wszędzie pogodnie, słonecznie, choć się w rejonach podgórskich, w górach na Podkarpaciu oraz na południu Lubelszczyzny zachmurzy się i przelotnie popada. W tych regionach możliwe także burze. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowy, w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali. A dziś najniższa temperatura na Suwalszczyźnie 23-24 stopnie, nad samym morzem około 25-26 stopni, ale w większości regionów 27-28, tyle między innymi w centralnej części kraju. Na zachodzie zachodzie do 30, lokalnie na krańcach zachodnich do 31 stopni. No tak to sobie wymyślił na pierwszy poniedziałek czerwca pan synoptyk. To tyle o pogodzie, choć jeszcze będziemy wracać do tych wieści pogodowych. Teraz wracamy tak, jak zapowiadaliśmy pod koniec ubiegłego tygodnia, dając szansę m.in. panu Bartkowi, któremu to jakoś ostatnio się nie wiedzie w naszym cyklu trzy na raz. Przypomnę, trzy utwory, szukamy wspólnego mianownika prościusieńkie. No to już jeszcze zahaczając o weekend, jak to zwykle, albo w piątek, albo w poniedziałek. Czy zapowiadamy weekend, czy podsumowujemy? No to dziś niech będzie to drugie. 71335 SMS-owo, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. Pytanie, co łączy trzy różne nagrania? Pierwsza nutka, bardzo proszę. W czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej brudzą się i mniej trudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Do flaszeczek złapią muszek, wypuszczają puch z poduszek, żyletkami krając je i śpiewając słowa. I w czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej brudzą się i mniej trudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Nie pogardzą również gratką, wydrzemiącym do piec dziadkom, podpalając wroty im wraz z refrenem cichym. W czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej wodzą się i mniej trudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Nieraz też i cała chatka zajmie się od wroty dziadka, a choć ją ugasi straż, czy to stąd nie płynie, aż że w czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej brudzą się i mniej trudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Więc tu trzeba by zalecić w czasie deszczu nie mieć dzieci, a już jeśli one są, to uważać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej brudzą się i mniej trudzą się, ale strasznie nudzą się deszcz. Milusiscy. Trzy odpowiedzi. Tak spodziewałem się. W pierwszej nutce można by wyodrębnić, choć pewnie i więcej, ale takie trzy, które od razu rzucają się. No i są te trzy. Czy prawidłowe? No, nie będę aż tak podpowiadał. 71335. Jeszcze druga i trzecia nutka w naszym cyklu. Trzy na raz. A na budziku za 25 minut piąta. Spraw niewielkich ludzi, chyba przez ten głos. Książę wie.

Książki Skargi Zażaleń. Podoba się, nie podoba, Chip Tobacco. Z Książki Skarg. Ale kiedy to było? No w sobotę to byłoby. No w sobotę pan Leszek z Bydgoszczy. Bardzo serdecznie dziękuję za podpowiedzi te internetowe w naszej dzisiejszej korespondencji. Budzikowo z Janowic Wielkich za oknem 16. I piękny śpiew ptaków. Zapowiada się cudowny dzień. To ostatni poniedziałek w tym tygodniu. Żartuje sobie pan Michał. I pozdrawiam z Kotliny Jeleniogórskiej. To pozdrowienie dla wszystkich aktywnych rowerzystów w Światowym Dniu Roweru. Rower jest zawsze ok. Z dokumentacją fotograficzną, panie Michale. Bardzo pięknie dziękuję. Panie Kasia i Oli Chrapiące z Głogowa Małopolskiego. Niby przez te ptasie koncerty spać nie można, za oknem 12 ciepłych stopni, ale człowiek jeszcze w łóżeczku. Miłego dnia życzymy i powolutku proszę się szykować do roboty. 16. Jeszcze z poznańskich upałów doświadczymy i po południu wracamy w dół. Mapy to od pani Agi, nominalnie pani Agata z Krakowa, ale wciąż w Poznaniu. Pan Oskar jest z nami i Poznań też na słuchu. Kłaniamy się nisko. Pan Maciek, szacowny gremium budzikowców, wzywa z zawoławaniem. Babia Góra jest tylko jedna. W Zawoi na Mosornym Przypotoku plus 9,7, a budzikowy duży pies jeszcze śpi, gdy słucha Trójki. Śnieg jest w Żlebach na Babiej, poniżej oczywiście Wiosna. No, pan Maciek z psem, czy coś z samego rana może cieszyć bardziej niż komunikat, ten raport, co panowie robią o tej porze roku. Może cieszyć i bardzo serdecznie za to dziękujemy. Najpiękniej jest, jak tylko może być, 17 stopni. W słońcu będzie jeszcze więcej, upał się szykuje. No i sukienka w końcu. Czekolada Lubna z 5B, pani Aleksandra w drodze do pracy. Pani Iwona też kłania się nisko, gdzie 12 stopni, to w Nysiej zapowiada się ładny dzień, czego wszystkim życzę. Teraz już udanego tygodnia, a nie weekendu, pani Iwona. Bardzo dziękujemy. SMS-owo, mailowo, telefonicznie sygnały, także te zagraniczne. Za chwilę, ale wcześniej, 12 minut przed godziną 5, nagranie, no powiedziałbym takie nietypowe. Ostatnio słyszałem, że komponować umie, grać umie, śpiewać, no może nie bardzo, ale kto mogę temu zabrać? But a slob, you just gonna lost yourself another fucking job. Well, go ahead, baby. There's nothing you can do. Yeah, just go off, go ahead, baby. Ain't nothing but a big town playing ball. Ryczac. 7 minut pozostało do piątej, sygnały zagraniczne, między innymi od pana Stefana, europejskiego podróżnika, zakotwiczył w Italii. Liliano, tam bezchmurne niebo. Piękne okoliczności przyrody i do tego także fantastyczna dokumentacja fotograficzna. Alkobar też na nasłuchu i pan Tomek przed godziną 6, tam 28, ale w ciągu dnia dobijemy do 42 w prognozie na najbliższe 5 dni. Tamtejsi synoptycy dają nawet do 44 stopni. Czeskie pozdrowienia z trasy do pracy. Jastrzębie-Zdrój, Trzyniec, na termometrze 15 stopni, też bezchmurne niebo i droga sucha. Wszystkim szerokości życzy pan Sławek, kierowca busa. Także pan Sławek śle meldunki po czesku. No, nie mam odwagi, żeby przeczytać to tak, jak być powinno. A no już ktoś zna i będą bęcki redaktorkowi się, zresztą słusznie, dostanie. Zza wielkiej wody od pani Izy, z nad komputerka, jak zasiedzi, a tu już prawie, że północ w Nowym Jorku. No jeszcze od pana Wojtka, także Manchester na nasłuchu, też nocna zmiana, ale już powoli, powoli widno się, robi się. Kłaniamy się nisko wszystkim państwu rozsianym po świecie. I już szybciusieńko, prawie piąta, przed piątą jeszcze Zośka. Save me, only love, only help from above. For my fate I turn to you, I will yield for whatever you will do. Only a gift from the Lord can free me. Only love can cure. By your verdict I abide. Only you can get life back on my side. Co ja słyszę? Napisał pan Jacek z Krakowa. Co ja słyszę? Nie do wiary. Nie, tak być nie może. Nie. Spokojnie, spokojnie. Al-Kobar to oczywiście Arabia Saudyjska. Tam do 44 prognozują synoptycy, ale to przecież kawałeczek od nas jednak. No, pewnie pan Jacek odetchnął z ulgą. No, my też. Wstajemy, bo to już za chwilkę piąta. Kryjesz się we mgle i zarośniętą mnie ścieżką. Dlaczego ciągniesz wspomnień tren i przywołujesz co odeszło? Czekają gry nierozegrane, czekają sny niewypełnione, czekają wiatry nieschwytane, a każdy woła w twoją stronę.